tembih etmem kendimi yâre. Sensiz eylemem derdimi hale. Tembih etmem kendimi yâre. Sensiz eylemem derdimi hale. Yola düşer de gezersem o halde, neyleyim sen yoksan o derde, sen yoksan o derde, o derde. Yola düşer de gezersem o halde, neyleyim sen yoksan o derde, sen yoksan o derde, o derde. Can alıcı gelmiş canım almıyor. Benim can vermeye dermanım mı var efendime? canım efendim. Oy, oy, canım efendim. Oy, oy, oy.